Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1000 strażackich interwencji w toku, tysiące ludzi bez prądu, powalone drzewa, podtopione budynki, za chwilę o skutkach wichur i ulew szalejących nad Polską. Policja szuka nożownika z Milanówka. Biały Dom zapowiada ujawnienie wszystkich dokumentów związanych z zabójstwem prezydenta Kennedy'ego. Jest jedna ofiara śmiertelna w związku z opadami deszczu i silnym wiatrem w Polsce, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frączczak. Zginął kierowca samochodu, który nad ranem w powiecie gryfickim zachodniopomorskim najechał na przewrócone drzewo. Od wczoraj strażacy interweniowali ponad 300 razy. 1200 interwencji jest w toku. Najwięcej, około 500 w województwie dolnośląskim, 200 w województwie wielkopolskim, 170 w zachodniopomorskim i 120 na Lubelszczyźnie. W Lubuskiem 100 tysięcy odbiorców nie ma prądu, na Opolszczyźnie 40 tysięcy. Warmińsko-mazurscy strażacy wyjeżdżali w ciągu ostatnich godzin kilkanaście razy do usuwania z jezdni zalegających gałęzi i konarów. Po południu i wieczorem wiatr może wiać z prędkością 90 km na godzinę, informuje dyżurny synoptyk IMGW w Białymstoku Wiesław Winnicki. Trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ po prostu będzie mocno wiało, szczególnie wieczorem, w nocy oraz w poniedziałek. Także no, musimy być ostrożni. Ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z silnymi wichurami dotyczy oprócz województwa warmińsko-mazurskiego, także województw północno-zachodniej i zachodniej Polski oraz łódzkiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Dodajmy do tego, że są utrudnienia w kursowaniu pociągów, m.in. na trasie z Wrocławia do Jeleniej Góry i Wałbrzycha, a w Tatrach ratownicy TOPR ogłosili drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Prawie 190 wypadków wydarzyło się w piątek i sobotę na polskich drogach. Zginęło w nich 20 osób, ponad 200 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali prawie 500 pijanych kierowców. Przyczyny wypadków są wciąż te same. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Informuje Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Policja przypomina, że aż do czwartku potrwa akcja Znicz. Na drogach będzie czuwać 5 tysięcy funkcjonariuszy, a Polskie Radio włącza się w akcję na rzecz bezpieczeństwa na drogach przed Dniem Wszystkich Świętych. Informacje o ruchu drogowym będą się pojawiały w programach naszego radia oraz na portalu polskieradio.pl. Na stronach portalu można obejrzeć też spot zachęcający do ostrożnej jazdy, a przygotowany razem z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Policja nadal szuka 20-latka, który wczoraj wieczorem zaatakował w Milanówku pod Warszawą 53-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło na ulicy Królewskiej. To właśnie tam 20-letni napastnik ubrany na czarno bez powodu rzucił się z nożem na przypadkowego przechodnia i uciekł. Na miejscu natychmiast pojawiła się policja i pogotowie ratunkowe. Ranny w szyję i rękę mężczyzna trafił do szpitala. Jak ustalili policjanci, lekarz określił jego obrażenia jako niezagrażające życiu. Mówi Monika Brodowska ze stołecznej policji. Tradycyjna kwesta na Powązkach już trwa. To 44. zbiórka, z której pieniądze zostaną przeznaczone tym razem na remont 26 obiektów w Alei Katakumbowej i 11 innych grobowców. Przewodniczący Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa Marcin Święcicki podkreśla, że wsparcie dla renowacji zabytków starych powązek jest niezwykle ważne. To jest najwspanialszy zbiór rzeźby polskiej na otwartym powietrzu. Dlatego warto tę nekropolię wspierać. Pamiętajmy o tych rzeźbach, pamiętajmy również o tych ludziach, którzy budowali nasz kraj i którzy są tutaj pochowani. Działający w Komitecie Powązkowskim Jerzy Kisielewski podkreśla, że jesteśmy wręcz zobowiązani do wsparcia renowacji zabytkowych grobów. Bardzo wiele grobów to są groby osierocone i ten grób nie ma właściciela, a ma olbrzymią wartość artystyczną, wartość historyczną. Prace konserwatorskie są skomplikowane i drogie, dlatego wsparcie renowacji grobowców jest niezwykle potrzebne, mówi Bogusław Kornecki, kierownik pracowni konserwatorskiej Komitetu Powązkowskiego. Elementy marmurowe trzeba poddawać je takiej renowacji profesjonalnej. Odtwarzamy brakujące fragmenty, czyli rekonstrukcja twarzy, rąk, detalu architektonicznego. A pieniądze na renowację w tym roku będą zbierać między innymi aktorzy Maja Komorowska, Daniel Olbrychski czy Kazimierz Kaczor. Witold Banach, Polskie Radio. W sumie od początku działania Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami i Quest udało się wyremontować ponad 1400 pomników, rzeźb i grobowców. Biały Dom zapowiada ujawnienie wszystkich dokumentów związanych z zabójstwem Johna Kennedy'ego, do którego doszło w 1963 roku. Przed 3 dniami prezydent Stanów Zjednoczonych wydał zgodę na opublikowanie tylko części z nich, tłumaczył to względami bezpieczeństwa. W czwartek Donald Trump poinformował, że dodatkowo wyjątkowe akta sprawdzane będą jeszcze przez 180 dni. W tym czasie służby ocenią, czy część z nich lub wszystkie mogą zostać upublicznione. Historycy wstępnie jednak podkreślają, że nie ma w nich żadnych sensacji. Prezydent Donald Trump poinformował jednak na Twitterze, że po rozmowie ze swoimi doradcami, Centralnym Biurem Śledczym oraz innymi agencjami zdecydował o ujawnieniu wszystkich archiwów. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi. Robię to, aby rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące m.in. teorii spiskowych wokół zabójstwa Johna Kennedy'ego, wyjaśnia Donald Trump. Część urzędników jest jednak przeciwna takim krokom, gdyż uważa, że nie wszystkie działania operacyjne służb powinny zostać odtajnione. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela z bardzo silnym wiatrem, chmurami, deszczem, a także opadami deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, a w górach śniegu w ciągu dnia powinno się przejaśniać. Na termometrach 6 stopni na wschodzie, 8 w centrum, 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Jeśli szukają Państwo pretekstu, żeby kupić nowy telewizor, właśnie go znaleźliśmy. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wkrótce Dzień Wszystkich Świętych, a już teraz w Lidlu. Znicz szklany L1 z wkładem w super cenie. Aż 25% taniej, tylko 2,22 za sztukę. A chryzantemy różne rodzaje od 7,99 za sztukę. Lidl, co tydzień coś nowego. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko teraz. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj w sklepach produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu, Wojciech Mam kłania się wszystkim słuchaczom programu trzeciego. Przypominam, 10:08. 10:00, wczoraj o tej porze było troszkę inaczej, mamy zmianę czasu. Witam Państwa również w imieniu Halinki Wachowicz, Elżbiety Malinowskiej i rozpoczynamy nasz program od wspomnienia, bo kilka dni temu odszedł jeden z wielkich muzyków, którzy kładli podwaliny pod światowego rock'n'rolla. At this time, ladies and gents, young man from New Orleans, Louisiana, over a million records sold, Mr. Blueberry here in person, will you help me to welcome the one and only Mr. Antoine Fitz Domino. I'm walking, yes, indeed, I'm talking about you and me. I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I'll be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the wind won't dry? You gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. You pretty baby, I even done walking. You're the dean, I'm told. But you and me, I'm hoping that you come back here. Oczywiście Fats Domino, który odszedł kilka dni temu w pięknym wieku 89 lat. No i warto chyba przypomnieć tego artystę, bo no, ci starzy rock'n'rollowcy nie bardzo znajdują sobie miejsce na antenach różnych dzisiejszych stacji. To był jeden z jego wielkich przebojów, I'm Walking. Wszystko to koncertowe. Postanowiłem dzisiaj sięgnąć po płytę zarejestrowaną podczas jego występu w Austin w Teksasie. Już był dość, trzeba powiedzieć, leciwym artystą, ponieważ wszystko to zostało nagrane mniej więcej 10 lat temu. No ale forma znakomita. I przypomnienie jeszcze, gdyby Państwo mieli ochotę do nas się odezwać, to 71335 to SMS-owy kontakt, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. A teraz zapraszam jeszcze na fragment tego koncertu z 2006 roku. No taki zestaw trzech znakomitych kawałków w wykonaniu Fatsa Domino. You make me cry when you say goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one he blames. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one he blames. Okay, now what you want to hear now? You went away and left me long time ago. And now you come back knocking on my door. I hear you knocking, but you keep me. I'm a do number. I just can't help it. And I think of this man every time I come to my bandstand. I play this for the great Elvis Presley, ladies and gentlemen. Blueberry Hill, it lingered until my dream came. The wind and the willow play love's sweet melody, but all of the past we may want never to be. Though we're apart, you for me still, for you are my thrill on Blueberry Hill. The wind in the willow play love's sweet melody, but all of the bars we met were never to be. Though we're apart, you hold me still. You are my thrill on Blueberry Hill. Austin w Teksasie i Fats Domino. niestety odszedł, jak powiedziałem, kilka dni temu. Bardzo dziękuję za pierwsze listy, które Państwo już przekazują tutaj drogą elektroniczną. Między innymi od pana Bartka, międzynarodowego kierowcy, który już jest w drodze i odbiera audycję z bardzo wietrznego miasta Pniewy. No w ogóle wietrznych miejscowości w Polsce dzisiaj jest bardzo wiele. Mam nadzieję, że Państwo ostrożnie funkcjonują w tych warunkach pogodowych. Ale trójka nadaje i teraz jak zwykle o tej porze... Ze Szpulowca, Big Beatowca. Niezrażony jesienną aurą, pan redaktor Michał Wczarek, dzień dobry. I niezrażony pana ironią, zawsze się będę witał serwus Big Beatowo, tak powinno być. I tak właśnie jest i z zaciekawieniem czekam na objawienie, co dziś pan przyniósł ze sobą. Dzisiaj, panie redaktorze, postanowiłem być niezwykle uprzejmy dla pana. Oczywiście pan jest dla mnie zawsze uprzejmy, a ja tylko czasami dla pana, no ale to jest niewdzięczność następnych pokoleń, proszę pana. No. Bo dzisiaj nie tylko pan zna wykonawcę, ale zna pan utwór, który ten wykonawca znany panu zaprezentuje, więc będzie mógł pan dać upust swoim wspomnieniom. No już się przygotowuję. Zespół Czerwono-Czarni. Owszem, rzeczywiście rozpoznaję tę nazwę. Pan pewnie oczekuje, że ja się będę czepiał zespołu, bo tutaj trzeba wyjaśnić tym, którzy no niekoniecznie w Big Beatie robią, że zespół Czerwono-Czarni to teraz taki synonim ugłaskania czy uczesania zespołu Big Beatowego, rockowego pod oczekiwania ówczesnej władzy i ośmielę się taką tezę tutaj zaprezentować, że gdyby partia i decydenci mieli oficjalny zespół Big Beatowy, rockowy w tamtym czasie, czyli powiedzmy w latach 60., no to by byli właśnie Czerwono Czarni. Ale ja przerwę panu na chwileczkę i tylko takie pytanie wtrącę. Jaki zespół działający równolegle z Czerwono-Czarnymi był bardzo nieuczesany i nie po linii? Bo wszyscy byli tacy trochę ugładzeni. No dobrze, niech tak będzie, niech tak zostanie. Pan się mnie boi? Czy pan się zgadza? Nieustająco się pana boję. Przynajmniej do roku 67, kiedy pojawiło się no to co i wtedy tam się... To był bunt dopiero. Tak, to wtedy sympatie władzy się przeniosły na no to co. Ale ja postanowiłem nie dokładać tutaj od siebie niczego czerwono-czarnym. Jeśli pan pamięta, jednym z największych sukcesów, powiedziałbym branżowych, ale mniejszym sukcesem artystycznym, było poprzedzenie przez Czerwono-Czarnych koncertu Rolling Stonesów w Warszawie w 67 roku. Tak. I postanowiłem nawet sięgnąć po recenzję ich występu z Życia Warszawy, czyli establishmentowego trochę takiego dziennika. Dobrze, bardzo jestem ciekaw, bo nie pamiętam. A przeczytam te recenzje z książki The Rolling Stones, Warszawa 67, w której pan również się wypowiada, panie redaktorze. Ja to nie wiedziałem o tym. Fragment tej recenzji Życia Warszawy z 15 kwietnia 67 roku po występie Czerwono-Czarnych brzmi mniej więcej tak. W części pierwszej imprezy produkował się zespół krajowy Czerwono-Czarni wraz ze swymi słabiutkimi, coraz słabszymi solistami. Nawet entuzjaści zaczęli w końcu gwizdać, gdy zaczął zanudzać ich kolejny solista. Czyli tak naprawdę do roku 67 już wszyscy mieli dosyć czerwono-czarnych. Nawet establishmentowy dziennik Życie Warszawy. No ale pan ich nie ma dosyć. Nie, przyjmie? Bo ja postanowiłem jakby z innej strony do nich podejść i próbować wyszukiwać jakieś utwory, które no może w lepszym świetle ich postawią, w których docenimy ich taką rockową zadziorność, że to nie był tylko taki do końca ugłaskany zespół, że jak chcieli, to potrafili. To akurat nagranie być może panu się nie spodoba, tam jest sporo krzyków, proszę pana. To jest nagranie koncertowe z gitariady w 65 roku. Wytrzymam. Dobrze, bo pan lubi, jak tak wirtuozi raczej grają, a nie tam jakieś nastolatki skaczą i krzyczą. Ale no, to coś mówi o tamtym czasie, że Czerwono-Czarnych również taka schizofrenia wykonawcza dopadła, że jak w telewizji i na płyty, to raczej to próby czasu nie przetrwało. A jak już jakiś na koncert typowo młodzieżowy, to i krzyczeli i byli bardziej amerykańscy niż Amerykanie. Nagranie, jak wspomniałem, jest panu znane. Co prawda tytuł niewiele panu powie, Taniec żubra, ale tak naprawdę jest to przeróbka Woolly Bully. A, proszę, Sam de Sham. No właśnie, więc nawet będzie pan mógł wspominać, a ten utwór usłyszałem w Radiu Luksemburg po raz pierwszy, jak czyściłem sobie zęby w łazience. Tak było? Dobrze, gwoli ścisłości, zespół Czerwono-Czarni w nagraniu koncertowym z gitariady z roku 65, taniec żubra. Bule, bule! Ładuj, ładuj! Mieszko, mieszko! Bule, bule! Bule, bule! Skończę się twist się. Bule, bule! Bule, bule! Co noc się śni? Skaczemy! Nocy mi brzmi. Bule, bule! Bule, bule! A dziś tańczymy tylko nowy rytm, którego symbol to gitwa. I tańczy proszy biało-bieski żub, a wiatr na rogach tak mu gra. Hey! Ule bule! Hey! Ule bule! Tańczmy razem z nim. Ule bule! Ule bule! Dziś tańczymy tylko nowy rytm, którego symbol rogi dwa. I tańczy w puszczy biało-bieskiej żub, a wiatr na rogach tak mu gra. Ule bule, ule bule, tańczmy razem z nim. Ule bule, ule bule. Rozśmieszyłem się rzeczywiście, słuchając tego. Ale raczej nie poznałby pan, że to Czerwono-Czarnich. Nie, nie poznałbym. Rozhulali się. Tak, ten polski tekst. Zresztą było typowe, że w tamtych latach, jak ktoś usłyszał jakiś pasujący mu utwór zagraniczny, to nawet za bardzo się nie przejmował tłumaczeniem tekstu na polski, tylko jakiś wątek zostawał, no i skoro oryginał jest Woolly Bully, czyli o jakimś byczku, no to zrobiliśmy z tego żubra i wszystko jest już świetnie. Czyli nie dość, że rozhulani, to jeszcze inteligentni. Bardzo, bardzo. No dużo wspomnień z tamtych czasów pan zawsze przywozi razem z utworami wybranymi, tym razem też. No, Czerwono-Czarni oberwali trochę od pana, ale tym nagraniem pan oddał im nieco tego rock'n'rollowego honoru. Tak, oberwali niechcący, bo ja chciałem ich pokazać, że oni tę już rock'n'rollową stronę też mieli. No i pokazał pan. Bardzo dziękuję, panie Michale. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję. Oczywiście. Proszę państwa, teraz przechodzimy do programu, który przygotowałem i teraz mimo tego, że na przykład w piątki w kółko powtarzam, że to nie jest koncert życzeń i chwilami robię to również w tej audycji, to ten wybór trochę wynikł z państwa pytań. Otóż tak się złożyło, że niezależnie od siebie kilka osób zadało mi pytanie o pewną piosenkę, która pojawia się w pewnym serialu. Ja dokładnie nie wiem, czy on został w Polsce pokazany w którejś z dostępnych stacji, ale państwa możliwości i umiejętność wyłuskiwania dobrych seriali w internecie jest niezmierzona. No i pytanie dotyczyło takiego bardzo ciekawego serialu o czasach zabójstwa prezydenta Kennedy'ego. Ostatnio to jest zresztą temat, który powrócił w związku z ujawnianiem pewnych tajnych dokumentów przez Amerykanów. serial nosi tytuł, jeśli dobrze pamiętam, 11-22-63, co jest amerykańskim sposobem zapisywania dat, bo u nich na początku jest miesiąc. Chodziło o datę zamachu na prezydenta Kennedy'ego. Treści serialu nie będę opowiadał, bo to nie jest istotne, choć bardzo dobrze zrobione, ale tam pojawia się pewna romantyczna piosenka i państwo, ci właśnie piszący, bardzo chcieli ją usłyszeć w oryginalnym wykonaniu i czy mógłbym to zrobić. No mógłbym, tym bardziej, że autorem i wykonawcą był lubiany bardzo przeze mnie amerykański muzyk, pieśniarz Sam Cooke, którego zresztą parokrotnie prezentowałem. Chodzi o utwór zatytułowany Nothing Can Change This Love, bo to, jak mówię, romantyczny wątek, nic tej miłości nie odmieni. Ale poprzedzę to jego wielkim przebojem Cupid, też o miłości, bo chodzi o Amora, który strzałami swoimi razi przyszłych zakochanych. No więc właśnie, sprzed lat Sam Cooke, Cupid, a potem użyta w serialu miłosna pieśń o tej miłości, której nic nie zmieni. Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. Heart for me. Now, I don't mean to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who doesn't know I exist, and this you can fix. So, Cupid, draw back your bow. My lover's heart for me. Nobody but me. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, if your arrow make a love strong for me, I promise I will love her until eternity. I know between the two of us her heart we can steal. Help me if you will. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. Heart for me. Now, Cupid, don't you hear me calling you? I need you, Cupid, help me. I need you, Cupid, don't fail me. If I go a million miles away, I'd write a letter each and every day. 'Cause honey, nothing can ever change this love I have for you. See me coming, and you can pass me by. But honey, nothing can ever change this love I have for you. Oh,

Blackness of the Night, o ciemnościach nocy zaśpiewał, no i właśnie można powiedzieć, że zaśpiewał Yusuf, a można też powiedzieć, że zaśpiewał Cat Stevens, bo ta nowa, stara płyta, która właśnie się ukazała, nosząca tytuł The Laughing Apple, to taki powrót do lat dawnych. Cat Stevens kiedyś był ulubieńcem publiczności, nagrał szereg znakomitych kompozycji. Potem nastąpił jakiś przełom w jego postrzeganiu świata. Zmienił wyznanie, przeszedł na islam. Budziło to wiele kontrowersji. Zmienił, przestał być Catem Stevensem, a stał się Yusufem. I trzeba powiedzieć, że publiczność trochę zrezygnowała z kupowania jego płyt, chociaż nagrywał i wydawał, nawet recenzje były nie najgorsze, ale ten okres takiego wspaniałego docierania do odbiorców już minął. I teraz po latach Cat Stevens objawia się ponownie trochę jako ta postać sprzed lat. Wydaje płytę The Laughing Apple, na której są i stare kompozycje nagrane na nowo i trochę innych rzeczy nowszych, i to wszystko w charakterze muzycznym, w tej warstwie, która dociera do nas, bardzo, bardzo powraca do czasów popularności Cata Stevensa. Ciekaw jestem, naprawdę jestem ciekaw, czy ludzie młodzi, którzy nie pamiętają tamtych lat i nie pamiętają tych sukcesów artysty, dzisiaj zaakceptują tego typu muzykę, bo co innego jak ktoś taki jak ja, kto pamięta tamte czasy i ma sentyment do tamtych piosenek, przypomina sobie, słuchając dźwięków z tego nowego albumu, jak był dużo młodszy. Ale czy dzisiaj dużo młodsi, czy oni wolą grzmoty, czy wolą takie utwory, jak na przykład no te dwa, które jeszcze z tej płyty dla Państwa wybrałem, konkretnie tytułowy, The Laughing Apple, i jeszcze jeden o Marysi, która miała owieczkę. Mary and the Little Lamb. Cat Stevens. Slowly let me tell you a story of a tree. An apple tree. Once in a summertime garden lived a little apple tree, and the man who owned it wanted it to be picked, and so he sent for to hire me. Well, I've traveled the mountains and I've traveled the sea, but never in my traveling days have I ever seen a little apple smile at me. So laugh, laugh a little apple. Autumn is waiting, you better be careful, and it'll bring you down if it ever sees you wearing a frown. So laugh, laugh a little apple. While all the apples were hiding, frightened that they might be plucked, and every time somebody passed, all except that one little apple ducked. Well, I've traveled the mountains and I've traveled the sea, but never in my traveling days have I ever seen a little apple smile at me. Laugh, laugh a little apple. Autumn is waiting, you better be careful, and it'll bring you down if it ever sees you wearing a frown. So laugh, laugh a little apple. Autumn is waiting, you better be careful, and it'll bring you down if it ever sees you wearing a frown. So laugh, laugh a little apple. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her most every day, and it made the people laugh. You'd never see it work or play, and you'd never see it at the grass. Oh, they'll be loving a long, long time from now, but it'll be too late for him. Oh, they'll be kissing and hugging and holding tight, but it'll be too late for him. Tried to talk to him, but it never made no sense, 'cause just as they were getting through, he'd be jumping another fence. He'd follow in her footsteps, and everywhere she went, he'd see him in there with her, but she'd never be seeing him. Oh, they'll be loving a long, long time from now, but it'll be too late for him. Yes, they'll be kissing and hugging and holding tight, but it'll be too late. Dark day, a big storm came, and it blew Mary's house away. All the walls had vanished, and there was nowhere for Mary to stay. She cried and cried and looked around, but everything was gone, except for that one little lamb that he was still holding on. They'll be loving a long, long time from now, but there'll be no one more happy than him. 'Cause every night the moon shines bright, she'll be cuddling up to him. They'll be loving a long, long time from now, but there'll be no one more happy than him. 'Cause every night the stars shine bright, she'll be snuggling up to him. Cat Stevens i jego nowa płyta The Laughing Apple. Piszą Państwo, oczywiście jest, to właściwie już jest standard, dokładnie pół na pół. Jedni chcą, żeby było melodyjnie i łagodnie, inni znowu tęsknią za ostrym, mocnym rock'n'rollowym czy wręcz metalowym wejściem. A ja tu po tej cienkiej linii kroczę i próbuję zadowolić jednych i drugich, choć wiadomo, że to się nigdy nikomu jeszcze nie udało, żeby wszyscy byli, jak to się kiedyś mówiło, kontenci. No dobrze, teraz proszę Państwa zajrzymy do kącika rockabilly, chociaż dokładniej biorąc, ten artysta, którego za chwilę usłyszymy, bo dzisiaj tylko nagrania jednego dżentelmena wypełnią ten kącik, tak balansował na krawędzi troszkę jak ja, między ostrą i łagodną muzyką. On balansował między rockabilly a popem. Czasem mu to wychodziło na przykład tak. Well, when your baby is tired and she wants to sleep, take her into your arms. Tell her you love her, tell her you care, tell her about all her charms. Ooh-hoo, ooh-hoo, ooh-hoo, ooh-hoo. Well, then you rock your little baby to sleep. Yeah, then you rock your little baby to sleep. Tell her that you love her, tell her that you care, tell her that you miss her almost anywhere. And then you rock your little baby to sleep. Yeah, you rock your little baby to sleep. Take her into your arms. Tell her you love her, tell her you care, tell her about all her charms. Ooh-hoo, ooh-hoo, ooh-hoo, ooh-hoo. Well, then you rock your little baby to sleep. And then you rock your little baby to sleep. Tell her that you love her, tell her that you care, tell her that you miss her almost anywhere. And then you rock your little baby to sleep. Oh yeah, you rock your little baby to sleep. Ooh-hoo, ooh-hoo, ooh-hoo, ooh-hoo. Rock your baby to sleep. No i to można na parę sposobów tłumaczyć. Chodzi o ukołysanie kogoś do snu, ale czy to ma być dziecko, czy to ma być ukochana dziewczyna, to już pozostawiam Państwa wyobraźni. A artysta? No właśnie, Buddy Knox. Tak on się nazywa i miał wielki przebój z piosenką Party Doll, chyba największy spośród tych, które nagrał. Potem oczywiście, jak powiedziałem, i popowe, i takie troszkę bardziej rockabilly kawałki grał. Nie wszedł do panteonu tych największych sław, ale jednak trzeba powiedzieć, że ta muzyka, która pozostała, słucha się im przyjemnie. No to jeszcze dwa razy Buddy Knox. Najpierw That's Why I Cry, a potem jeszcze Come On Baby. Cause you're the sweetest girl in the world. That's why I cry. Yes, you're the sweetest girl in the world. That's why I cry. I thought our love was settled, true as it could be. But on the sly, another guy took your love from me. Yes, on the sly, another guy took your love from me. Like an angry sea. Cause on the sly, another guy took your love from me. Yes, on the sly, another